گل پرس پیدا شوی لکا گل مدنی یارا دا کفر بود کا دیشوی پزلزل مدنی یارا دا کفر بود کا دیشوی پزلزل مدنی یارا دا گل پرس پیدا شوی لکا گل مدنی یارا زلزل مدنی یارا دا کفر بھول کا دیش زلزل مدنی یارا یاری د شرک او کفر دی پشاوت بولے یاری د شرک او کفر دی پشاوت بولے یاری د شرک او کفر د پشاو تم بوله رحمت د کل عالم شی په هر پل مدنی یارا د کفر بول کا دیش وی پزلزل مدنی یارا د کفر بول کا دیش وی پزلزل مدنی یارا د گل پرس پیدا شوی لکا گل مدنی یارا دا کفر بھول کا دیش پزلزل مدنی یارا دا کفر بھول کا دیش پزلزل مدنی یارا اللہ چیرا دستا دا ظہور وگڑا دنیا تا ظہور وکڑا دنیا تا مالکو پویو بل زیری کول مدنی یارا دا کفر بھول کا دیشوی پزلزل مدنی یارا دا کفر بھول کا دیشوی پزلزل مدنی یارا دا گل پورس پیدا شوی لکا گل مدنی یارا زلزل مدنی یارا دا کفر بھول کا دیش زلزل مدنی یارا اخلاق دی قرآن دی ندی میسل نمی سالشتا اخلاق دی قرآن دی ندی میسل نمی سالشتا اخلاق دی قرآن دی ندی مثل نامی سالشا اللہ زکا پخ پلا وستایل مدنی یارا دا کفر بھول کا دیشوی پزلزل مدنی یارا دا کفر بھول کا دیشوی پزلزل مدنی یارا دا گل پورس پیدا شوی لکا گل مدنی یارا دا کفر بھول کا دیشوی پزلزل مدنی یارا دا کفر بھول کا دیشوی پزلزل مدنی یارا غرور دی دا کسرا قیصر لسارا واخیس غرور دیتا کسرا او دا قیصر لسارا واخیس غرور دیتا کسرا او دا قیصر لسارا واخیس تا شانتا پسجدارا پریوات المدنی یارا دا کفر بھول کا دیشوی پزلزل مدنی یارا دا کفر بھول کا دیشوی پزلزل مدنی یارا دا گل پورس پیدا شوی لکا گل مدنی یارا دا کفر بود کدی شوی پزلزل مدنی یارا دا کفر بود کدی شوی پزلزل مدنی یارا حیران دی معجزو تا یم سردار ادنا بیانو حیران دی معجزو تا یم سردار ادنا بیانو حیران دی معجزو تا یم سردار ادنا بیانو یسرب دی شورت لو بندی بدل مدنی یارا دا کفر بود کدی شوی پزلزل مدنی یارا دا کفر بود کدی شوی پزلزل مدنی یارا دا گل پورس پیدا شوی لکا گل مدنی یارا دا کفر بود کدی شوی پزلزل مدنی یارا دا کفر بود کدی شوی پزلزل مدنی یارا لا تا نور سن خوانم زما د ژوند درمانا لا تا نور سن خوانم زما د ژوند درمانا لا تا نور سن خوانم زما د ژوند درمانا شافی می په محشر کې شایو ظلم مدنی یارا دا کفر بول کدی شوی پزلزل مدنی یارا دا کفر بول کدی شوی پزلزل مدنی یارا دا گل پورس پیدا شوی لکا گل مدنی یارا دا کفر بول کدی شوی پزلزل مدنی یارا دا کفر بول شیف زلزل مدنی یارا گلاب در نزن ون غاڑی پنرم نرم پانو گلاب در نزن ون غاڑی پنرم نرم پانو گلاب در نزن ون غاڑی پنرم نرم شرمیگی دل مخاشی خجل مدنی یارا دا کفر بول کدی شوی پزلزل مدنی یارا دا کفر بول کدی شوی پزلزل مدنی یارا دا گل پورس پیدا شوی لکا گل مدنی یارا دا کفر بول کدی شوی پزلزل مدنی یارا دا کفر بول کدی شوی پزلزل مدنی یارا دستا پسر خایس ناشتا جانان شمس قمر کے دستا پسر خایس ناشتا جانان شمس قمر کے دستا پسر خایس ناشتا جانان شمس قمر کے مائن دی پر جمال دی فکر مل مدنی یارا دا کفر بول کدی شوی پزلزل مدنی یارا دا کفر بول کدی شوی پزلزل مدنی یارا دا گل پورس پیدا شوی لکا گل مدنی یارا دا کفر بول کدی شوی پزلزل مدنی یارا دا کفر بول کدی شوی پزلزل مدنی